الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب سورة نور کی پدیدوئی مئیسا کی اللہ مثال بیان کو د خپل نور چې هغه د مؤمنانو په زړونو کې او په سینو کې پروت دی، هغه د ایمان نور دی. هر کله چې دنیا کې هغه په نظر نه راته، الله د هغې دپاره مثال بیان کړ. اغی مثال کې د مؤمنانو د ایمان او د عقیدې او د توحید انوارات ډیر ذکر کړل. نور نالا نور چې یو نور نه دی بلکې ډیر شی دی. او بیا وی چې دا اللہ پا فضل سرا حاصلی گی، دیکی دا بندہ سا اختیار او سا قابلیت نشتا. یهد اللہ لنوری من یشاو، بید آگی خلقو زیونو خود چی دا خلق کم زیکی دی چغیل اللہ دمرا اوچت مقام ور کرده، تاغی ظلون پخپل نور سرامن ور کرده، تاغی زیو مکان او خو چغیل اللہ پکورنو کیوی، تاغی کار دا اللہ ذکر و حمد و سناسر دی و دا اللہ عبادت کے مصروف دی. تو دنیا کارونه هم کوي لیکن هغه ولا رکاوټ نه دی ګرځېدلې د دین د کارونو نه او د خدمتونو نه. د صفاتونو او مرتبه او درجه چې خلق واوري دي، داغی او قسم سوالو کو چه نور خلقم دنیا کشتا دی، اگر چه اغی دا اللہ پا کورنو کی ندی جماعتنو کی ندی او دا اللہ پا عبادت کی شپاروز خو مصروف ندی، خو بیا هم هغوی داسې اعمال کړي دي چې هغه د دغې مؤمنانو د عمل نه حکم نه دي. مالی خیراتونه، زکاتونه، او داسې ځایونه جوړول چې هغې کې اللہ بندیانو تا دیرا فیدائی او ډیر سہولتی او ډیر راحتی اغی دا عملونه کړی دي کنه. نو دی لهم الله صحیح وزونه بدلی ورکی الله رب العزت داغی مثال بیانی چې دا خلق خبره کوي چې اول د خپل عقیده اسلام نه کړی او خپل زړونه او سینې نه دي پاکی کړی. قد افلح من تزکا کې نذیر راغلی بلکې هغه پاغا زړو عقیدو چې هغه کې شرک مشتا هغه کې رسمي رواجی کارونه مشتا هغه کې غیر الله توازنه مشتا په دغه نظریه او په دغه عقیده او دغه مذهب باندې هغه کلک دیو مداومت پکې هغه بیا د خپل اعمالونو ډیر امید ساتي چې الله مونږله د دې درجه او مرتبه راکړي او جنتونه برکړي. مونږ خلق سره ډېر احسانات کړی دي چې علم د حج او د عمرې داخلي کړی دي کال په کال بوزو جماعتونو سره امداد کوو جوړو یې مدرسو سره امداد کوو پروژه کې او په کوجه کې خلقو سره ډېر معاونت کوو عقیدی ایدار دی مزاراتو والدی شرکیاتو والدی اغید اقبلو اعمالو پتما دی باقی دا نزان برابرو دو مومنانو سرا سرا دینا چی قرآن پدی ډیر زور لگولیو چه دا خیالم غلط تی لا استوی الاعمى والبصیر ندی برابر بر دنیا کیو گو ریڑن دولی دن کے ندی برابر ولا الظل ولا الحرور ولا الظلمات ولا النور. قرآن بیان کرو دا زیب دا کوم ځای برابر دي تاسو ولې دا څه کوي مؤمن موحد او چرته هغه چې د عقیده شرکی ډیر ویلو چې نه نه افنا جعل المسلمین کالمجرمین الله ویلې زبدا څه کوما زما کار خو د انصاف دی د عدل دی زبا ولې دا څه کوم چ مسلمان او مجرمان بټولیا او شانتی کوم مؤمنان او مجرمان د نشی کې دي ادي یو شان کړیو نو الله مثال بیانې چې دې خلقو مثال څنګه دي چې اول د خپل زړونو او د سینو د پاکوالي څخه کوشش نه وکړي چې اول خو پیغمبرانو خپل قومونو ته دا مسله پیش کړی و چیزان پاک کے موسیٰ علیہ السلام فرعون توی حلک ایلان تزکا و اہدیک ایلا ربک فتخشا اے فرعون زان پاک ہے دانا چگنے او بدن یہ خرابو جامعی اسخاوی نا دن نزلی خرابو سینه خراب دغه زه هر بنده چې دا غزلو په شرک او په کفر باندې خراب دی الله غته لومبیه دغه دعوت ورکي چې ول د خپل عقیده اصلاح وکا بیا چې عمل کوي قبلي کی با منزوري کی با ډیر اعلی طریقه باندې اکم خلکو چې دغه فکر نه دی کړی الګیا دی عمل له زور ور کړی دی الله وی دا مثال وګوره والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړی دی په دې دعوی د سورۃ نور چلاوي چلاو نور السماوات والارض کائنات ټول د الله په حکم باندې او د الله په قدرت باندې موجود دي او د الله په نور باندې منور دي چې هغه سره بل نور نزیږي هغه سره د بل چا قدرت نشي برابرې دي د وحدانیت عقیده و لیکن اغی انکار وکړه هغه کسان چې کفر وکړو د الله په توحید باندې او عملونه کوي په دې نیت باندې او په دې امید باندې چې الله به قبلی موږ له بعد دې عوضونه او بدلی او درجی را کوي اعمالهم کسراب داغی غٹیر عملونا واحد نے ذکر کرے جمع دا اعمال شغیق بدنی او مالی او ہر قسم شتا داغی غٹیر عملونا چی دی کسرابن اللہی پشاندہ غسپن ریت دے ملکونو کدا سی کنا باران نشوی او اخبان دی اشگه راوڑی دیر او کل چه غرمشی نا اشگه ده لری نداس سپین پڑک کئی زلیگی مار سڑی پی گمان کئی و بیاتگی سڑی چې د غرمې په وخت کې یو بنې تنداغه وخت کې ډېر زیاتې او دلته ناغه د سپینه شګوینی ناغه وی په مې ولې دي ګمان کوي چې دا وبدي او بس راشي غزه تراش چې وګوري نو بنې نو بس د کې دغه دمو دغه ساو پکې چې تر دغه ځای راورسېد او به پیدا نشوي نو څه ورکو ګمانې غلطو کنه پیدا یې ونکړه د مرګ نه بچ نشو سراب دغه طویل شي په یو معنا سره دغه سي سراب اغه ته وی چې په نظر راضی حسینا لکه د ګرمۍ په وخت کې چې ګرمۍ کنه نو په دې صحرا کې او په مېرو کې چې خلک ګوري نو مخې ته لوګې معلومیږي لوګې هغه دا پیریانو تنورونه چولې او تنور اچي لوګې ونت ته نخېږي نو سراب دغی تا اموی دغی شکلوم دو بو پشانتی معلومی گی نو دا تک سڑی پا گمان کئی چی دا او بودی کل چلالشی نو حس نئی نو اللہوی دا داغی کافر و مثال لے چیغیم پخپل خیال کې دنیا کې ځان کڑو لے دے و دینیت باندی چی اللہ با دی عوضونا و ثوابونا را کئی مونگا با دنی عبادتونه هم کړی دی منزونه او روجی او حجونه کال پا کال بانده امونگا مالی عبادتونه هم کړی دی دیر امدادونه دیر خلق هم مال کرده دی پلارو که با هم ولا زیونه جوڑ کردیو خلق بطراتو عذیب ناستو خوراکونو بیکول چی دے جزان لڈوڑے کڑی دا او دا غریبانان دا خیرات تے دیر ثواب گٹی دا داغی اعمالو نو سمطلب دا عمل چی دے انسان کئی کئی او پتھما دے او دے دی تسم نشی چی توبہ و باسی ایمان روڑی دخپل دین نزان خبر کی دخو پا دغا عمل کی دے لالو مرش و مرگ و تراغ چی مرگ راگ اوی کاتنو اس نشتا داگی پل عملو نے اس پیداو نلی دا اس کو عمل کولی نشی زکا چی دا موت نپس بس عملو کی او چی کمی کل دے نو کسرابن اغی مثال دغشو اغاس اغاس سپینا شگوا اغاس اغا خیالو چیز دا پا نظر راتو اعمالوم کسرابیم بقیاتن و دی غدیر عملونا پشان داغی سپینا شگی دیم بقیاتن پیو میدان کی پیو صحرا کی یحسبه الظمآن ماء گمان کئی پاغی باندی تک سڑے چوب دی حتی اذا جاءہو تردی پولی کلچ رو رسی اغیتا منزل اوکی اوکی و رو رسی لم یجدو شیئن انممی اغیل راہیس شیئن آچد لری نو تپ نظر سرات لنو آسنی بیانو چې دوی دا او بودی یقین او پځی باندې نو غیث یې نو وبنه وي او وجد الله عندهم بل سونممی الله عمومی ځان سره څه مطلب موت راشي کنه موت خلاره ولي کنه نو موت راتل دا سدي چدا دا دے کہ بل ہی سن لی دو بلے اسو نمون تو صرف اللہ امون تو اغاو سرخ پلی صاحب کتابو کو فوق پاو حسابا دمرا ذرو اغا دا کلو نو شپیتو یاو کالو حسابو سر دمرا ذرو کو اللہ تا سکار دے اغا تا حساب کتاب سکار دے ان اللہ سری والحساب او پا انفن کے ٹھول حساب کتاب کولیش نو بس پا اغا وقت سرے ور سرار سکاتا پاک اکڑا چستا دو ٹھول جن گوشوارا او ریکارڈ دغاو اس دن دی قبول شوی دکا جتا تما کما اول پیغام لے گلے ہو چی ایا کن عبدو ایا کن استا اول دا عقید از دکا چه بغیر دا اللہ نبل سوک حجت روا نشتا کارساز نشتا تا باندی با دا خبر بدا لگی دا دا ایمان خبر با تا باندی بدا لگی دا دعوت تال درکل شوی دے بار بار دا دعوت ننی پات شوی لیکن تابان دی اغا مسئلہ بدل گی دنو اذا دعی اللہ وحده کفرتم وین یشرک به تؤمنو چیز اللہ نم بواغستشو پی اوالی سرا تابا دیر بد گانل چیز دلتا امرا رسیدلی دی او چی کلبا دا شرک خبری کئی دی دا شرک پیان بکی دا نستا ایمان تابا ایچ ایمان میں تازہ شو فوفا و حسابا نو پورے که دو سراخ پل حسابا موت پیراغیم او دو موت پوخ کی هر بنده سراخ پل حساب کتاب اوشیم سنگا بس دا پتاو لگی چی دو سنگا دنیا نلالم پس ایلار که بغلطا بانده کامیاب شوم کتبا شوم حساب دی ته وی کنه نور اوګه د حساب خو په قیامت کې کی ودومره پتا او ته لګي چې زما عاقبت څنګه شو زما اخره خاتمه څنګه شو فوفا او حساب والله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کوونکی دی الله د حساب څنګه چې داغه د نورو کارونو علم مونږ ته نشت عقل کې ناراضي دغه څه داغه د حساب کتاب اندازوم په عقل کې ناراضي په دغه لږ وخت کې د انسان ټول هر څه په مخ کې پرستو باندې پوي شي د خپل ټول عمر هغه نقشه او تکید چې ستاسو دا کار دی دستا جون دے دستا عمل دے اس دن دیکلی چس دیکلی وقت دنیا کی پاتی شو او آخرت دے خوار شو دے خدا کی مثال بیان کو کافرانو کی دو قسم ہی کنا دا غاول قسمو چس رد کفر نے خو عملو نا کول کنا دا هر زمانه کې شوی دی د نبی علیہ السلام دراتلو نه په عربو کې په جاهلیت کې هغه شرک کونه ورسره به داسې عملونه هم کول چې هغه د اسلام سره برابر وو د میلمنو قدر به کو دا عمل دی پلوانو سره به سله رحیمی کولا د ډیر چت عمل له دې تیمانانو غریبانو به ډیر خیال ساتو د ډیر چت عمل له قیدیان به اخلاصول د جیل نه ارنګ ار زمانه کې داسې کنه په دې نیت باندې چې په دې الله رضا کیږي ذکر ادا سکو ذکر نبی علیہ السلام یو تاوی چاو ایمان راوڑو و تاوی چا اسلم تا علاما اسلف تا تا چا ایمان راوڑو نتو غست پس دا ایمان نا اگا عملو نا کہ چا تامخ کی کولو اگر په اسلام کې شته کنه ودوره چې هغه نه قبلې ده ځکه ایمان نو اوس به قبليږي ځکه چې ایمان راغی تا مخ کې په جاهلیت کې او په کفر کې سخاوت کو نو سخاوت په اسلام کې شته تا د میلمه اکرام کو نو د میلمه اکرام په اسلام کې شته تاسل رحمی او خپل ولی او رشتہ داری پالل نه رشتہ داری پالل په اسلام کېشتا تا یتیم سره او غریب سره او مسکین سره معاونت کو نه په اسلام کېشتا نو ګوره هغه کارونه بکې چې مخ کې تا کول هغه نه قبلی دا د اوس قبلی کنه خو نو دا نیک اعمال او الا چی ایمان وی چونکی ایمان وو نو داغی نو بسر سے ختم شو اس پہ دے او نکڑا وسم دے اسلام دا حکم دے اگی خلقو تا چی اگی دا خپل عقیدی اسلام ندکڑی او عمال کئی و دے نیت باندے چی اللہ رضا شی اللہ را لمرتبی را کی درجی را کی جنت نرا کی نعمت نرا کی اجاری و سرا اللہ را بلعزت وی ایسے لگی آئے کنا کتا زمان رضا گوختے نما چه بکما طریقہ باندی تا استاد اسلام اغا ترتیب پیش کردے پا اغا ترتیب کار کوا کنا تو خو بی ترتیب لگی آئے ترتیب داده چه اول کلمه طیبه ده اغیبان دی بخ پل عقیده سمایه ابی اور پسی اعمال صد کلمه تا پوسنکه دا عقیده تا پوسنکه دا اللہ وحدانیت نپی جنه چه وحدانیت ستوی عمل لے زور ور کرده ده اسی ځان کرده ستا مثال داشت تا تا با موت راشی او حس بنی دقز حیران او پریشان باش. دویم مثال ذکر کئی داغی کافرانو چاگی سرد کفرنا اغا ناروا کارو نکئی اغا ظلمو نکئی اغا بے حیائے پا ملک کے خوری چاہتا آگئی کفر دا پاس دی پی دا دویم قسم دی کنا اللہوی دا خوتش تیاری دی دی مثال کی دا ندی راوڑی خوا جس پینا شگے اولی دا آخو پرانا کی اخکاری دا خوٹولی تیاری دی دی اس نوی نی آخو لاخو تو رای دلیر ناولی ده چه زالی دوا تا ادو بی گمان کهو چه داو بودی ادا چه ده او که ظلماتن یا ده ده کافرانو ده عملونو مثال پشانده تیارو ده فی بحرن چه پا دریاب که پروته لجین دیر گهرا دونگه دریاب انگریزانو یې وښنه دي معلوم کړي هغه دغه دی ښه هغه یې وښنه دي معلوم کړي ادا دریاب نه زده وی خوشته دي خو هغه وی خنشته دي لوچین ډیر ډونګې دي یو شاه موجن پټکړې دې دلرا چپو من فوقها موجن ته دریاب خو یو چپن ده بشمار چپی دی چودری کی وطا پتکڑی دی دل رایوی چپی پس دبلینا پا چپو کی پروت تی ڈوب دی من فوقی صحاب او دا پاسا تینا وریز دا ظلماتم بعضها فوق بعض تیری دی بعضی دا پاسا دا بعضنا دی پا تشو تیارو کے پروت تے دسرا بلکل رڑا نشتا علامہ ابن قیم وی البحر اللجی قلب الكافر دا ڈنگے دریا بھی ستا ہوئی دے دا کافر زلطا ہوئی دا دیر لوے دریا بھی دیر ڈنگے دریا بھی کافر زلطا ولی زکر چی سنگا پا دی دریاب کی پتہ نلگی چی صدی پکی اللہ تعالی علم دے واللہ اعلم بما یوعون سورہ انشقاق کے اللہ ہوئی چی پاگی زپوئی گما چی دی پا دی اخپلو زلونو کی سجمہ کری دی واللہ اعلم بما یوعون مزید ته ډونګه دریاب زکه وې چې کافر پزړ کې کوم خیالات دي او کوم وسوسې دي شیطانی او کوم فکرونه دي او سوچونه دي داغه علم الله ته دي مونږه تاسو ته پته نه لګورې مونږه خاص ظاهر ته ګو نور چې هغه روزي روزي کوم سوچ او فکر کوي د مؤمنانو خلاف د مسلمانانو خلاف د اسلام خلاف او کومي منسوبي جوړي کومي حربي جوړي دي تناس دي دغه دنیا کار خو برابر کړی دي ارسو برابر ارسو سټ دي خو دې تناس دي چې دا आवाज په دنیا کې کیږي د الله رب العزت د خدای توب او دا سنور د اسلام چې کوم عقاید دي دا په خنه لګي نو د دې لپاره لګیا دي جوړول کوي چې دا وسنګ ختمي دا سي د هر کافر په ځل کې چې سدينو الله تعالی خبر ده نو یې ده بحر لجی غیته ویلی او موجن من فوقه موجن اغا چپی سو دی اغا چپی وی بیاد دا اغا اعمال دی چه خوراکی دا حرام دی دا یو موج دی قول او ویناو دخلی خبری ټول دروغ دی او چغلی دی او غیبتون دی نو دا بل موج دی دغسی بندیانو سره دوکی کول خیانتون کول فریبون کول دا بل موج دی علامہ ابن قیم وی چه افعاله و اقواله و مدخله و مخرجه ددو ایناگان طول تیاری دی ددو کارون طول تیار دی دیکھ یوزیت داخلی گی نو تیار دا و کروزیت نو تیار دا د د دنیا کاروبارم ټول د تیارو دي سودونه دي جواره دي رشوتونه دي ظلمات موج من فوقه موج دا مطلب او من فوقه صحاب بیا د دې د پاسه وریزده ویده الله رب العزت د دې په زړونو باندې مهر واله کلا بل رانا علی قلوبهم اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم دا مهر دغه ورته تویل چې بس هغه زړونه ولې باندې کړی درانا د نور نه ظلمات بعض و فوق بعض تیری دی بعضی دی بعض و دی پاسا اذا اخرج یده لم یکد یراها اغا خلا خو سرابی علی دکنه دلرنا دی کلا چی دی خپل لاس راو باسی نیز دینه دا چی غیل را اوینیم د خپل ځان نه دی خبر د خپل ځان په حال نه پوي امام رازي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دا وی چې دا ظلمات بعضی د پاسو د بازا سدي دا وی د جهل دی لا یدری نپوئی گی پس باندے دے یو جہل دے دویم جہل یہ دا دے چپا غخپل ناپوئے باندے ام نپوئی گی یو خدا سے ناپوئے جاہلی چاگوی آو یا رضو منم چد جاہلی نا بیاوم خدے اگر تا جہل مفرد ہوئی سنگل کچی او سڑے نپوئی گی جاہل لے اب یا پدیم نپوئی گی چیزان تا ناپوئا نوئی دوی پسو باندے ناپوئے تاسو دم رو خیاری ہوئی تیتا جاہل مرکب وئی ڈبل جاہل اب یا دا غید پاس ہوئی چیز دار چان خپوئی گم امام رازوی دا غزلومات تیخا چ بعضها فوق بعض او اذا خرج يده لم يكد يراها سمطلب خپل لاس چې نوی نی او سره ناغا با سنگ زان لده نجات لارو مومی خپل لاس مطلب داره چه ده خپل زان پا اسلان پوئیگیم ده بلا ام نمانی اپا خپل ام نپوئیگی زان لار نشکته ده نجات لار چه زان ده ظلماتو نا او ده دی تیارونا او دی دریابون نخلاص کی لم یکا دیا راها پا خپل اسلان پوئیگی دا څومره دینن په دنیا کې چې ښکارا جهل لخوا دا ملکونه وګوره دا ملکونه خیر دی ورپسې با په لاله شو دا نږدې نږدې بار وخت نه یادو دا چې کوم ملکونه دي چین او جاپان او روس او فلان انسانان نه دي د دې مذهب شته کنه د دې دین شته کنه اغی خوشاله دي مونږ ته ور ډیر سپک ګوري دا غی دین شته دي په خپل خیال کې عملونه کوي په خپل خیال کې او ځان تدارچانو خيار او عقل منوي کچره د مسلمان لړ شنو هغه ته ډیر سپک ګوري پیتا سو خار سلاپو 1800 کی ہے خلق کم دے تورا سیدو ردی تا دیر دا جانورو پشانتی گوری تاو گورو تا قرآن یقینی خبر کئی چی دا خلق جاہلان دی ولی سو کوئی گورو نانک فدن اخدائی جو کردی سو کوئی اگو تمبد تا سو اغه ته خدای وي د ځان نه جوړ کړی شکلونه او فټوان بوتان سترګې غوګونه ولکړي او غي تدیر پاجزه سره لاس په نامو ولاري دا د جهل آثار دي کله آثار قدیمه چې وته وي دا د جهل آثار دي مسمر لوی جهل دی او کوته وې چې دا ګوره جهل دی غوي سو جاهل ته کوي مونږ یو ستا خدای وې ته ویني څنګه عبادت کوي مونږ خو دې باقاعده ګور هغه چې ځان ته جاهل په خپل جهلم نه پويږي ښا او بیا ځان ته ټول نه عقل من وې دا ملکونه ټول په دې کې راګیر دي ظلماتم بعضها فوق بعض ولی دا غید عمل سا فارمولا نشتا سا قانونی نشتا دا خوراک حالی و گورا چی سخری ادو مالونو ادو گٹی ادو دی حالی و گورا نو دا دو مثال دې د پاره بیان کړ چې دوا قسم دي په دنیا کې کافران خا ومن لم يجعل الله له نورا وما له من نور دا د الله شان دی چا چې الله چې چاله نور ورنکي نو هغه سره نور نه وي مؤمنان دې په دې باندې فخر نکي شکریا دې ادا کړي چې الله دا ست احسان دې او ست فضل دې مونګه دې قابل نو چې تا مونږ لکم نور راکړې کوم رڼا دې راکړې ده او د ډیرو خلکو نه دې مونږه خپې دا کړیو چې مونږ دې په دې خپل نور او په خپل ایمان باندې مشرف کړیو دا د الله شان دې هغه دې الله نه دې ورکړې بس دا د الله تقسیم دې او لا يسأل عما يفعلو دا غنه څوک ته پوز نشي کولې په دې کې فعال اللي ما يريد چې سو اراده وشي نو هغه کار کوي نو مخکې ویلو چې يهد الله لنوره من يشاء الله خپل نور تاغه سوک راولي چې خوښ او دلته ویلو چې چاله نور ور نکي نو هغه ځدقه سټول مر خالی گرزی، کنگال گرزی، سروال بروال ہے. اگا چالا چالا نور ور نکی رناوان چی پزڑکی دی ایمان و دی توحید نبی داغی دی پار ایس رنان. اگر که اغوی چه زمان زل رنان دی زمان قدرتی خوشبوئی زی اسی باوی ایستی نشت دی چه اللہ داغی پیدا کرده رنان خود ایمان و دی توحیدی چه داغی پا ظاهر بدن باندی ام پت لگی خواه. دو مثال ذکر بیان کرو، یو داغ کافرانو چه اغی پا خپل خیال که اعمال کئی نیکو، ادویم داغی چه سرد کفر نبیا اغا ظلمونا و اغا جرمونا اغا ناروا و اغا بی حیائی گرو مزار تبلل شی مزان سر برانده بوزی نوال تکیو مجلس جوڑ کی دا کم عمل لی دا اغا ظلمات تی کنخا چه شرکم کئی از شرک سر بیا گانه او دوپڑه او باجی هم کئی دا نشت دا خلق دنیا کی دا غیادهی که نخوا قرآن دا پارا خوا هر زمانه که مصداق شتا که نخوا.